Günaydın. Türkiye'de değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Change.org ekibi bu akşam BJK televizyonunda Dijitürk Kanal 74'te saat gece 10'da Türkiye'deki değişim kampanyalarını anlatacak. Şayet ekiple tanışmak ve yaptıklarını dinlemek istiyorsanız televizyonlarınızı açıp akşam yatmadan önce izleyebilirsiniz. Bazı kampanyalar ise geleceğimizi belirleyecek ve günlük hayatımızı gelecek kuşakları etkileyebilecek önemde. Böylesine önemli bir konu Change.org Türkiye'de yer alan bir kampanya. Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun bir yayın kuruluşu olan Equal Times tarafından Uluslararası Telekomünikasyon Dünya Konferansı'nda oy kullanacak üyelere yönelik başlatılan kampanyanın konusu internet özgürlüğü. Kampanya açıklamasında 4 haftadan daha az bir süre içinde Birleşmiş Milletler'e bağlı bir birim olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yani ITU'nun online yani çevrim içi vatandaşların temel özgürlüklerini kısıtlayacak yeni kurallar benimsemeyi planladığı söyleniyor. Büyük telekomünikasyon şirketleri aralarında Çin, Mısır ve Suudi Arabistan gibi önceden beri internet özgürlüklerine ağır kısıtlamalar getiren ülkelerin yanında yer alarak Aralık ayında uluslararası telekomünikasyon hakkında Birleşmiş Milletler Dünya Konferansı'nda imzalanmak üzere bir anlaşma hazırlıyormuş. Kampanyada şu sözler yer alıyor. Şu ana kadar tasarı çok göze çarpmadan ilerlemeyi başardı. Fakat etkileri çok ciddi olacak. Bu anlaşma hakkında vatandaşların özgürce iletişim kurma hakları baltalanırken oturup izleyemeyecekleri Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ni ve üye ülkelere göstermek için çabuk hareket etmemiz gerekiyor deniyor. Tasarının bu ülkelere kullanıcılara e-posta ve Skype gibi hizmetlerden ücret talep etme, internet erişimini kısıtlama ya da kapatma ve online olarak yaptığımız her hareketi izleme imkanı sağlayacağı belirtiliyor. Equal Times bu kuralların fakir ülkelerdeki ve diktatörlükle yönetilen ülkelerdeki insanların canını daha da çok yakacağını söylüyor. Küresel olarak açılan bu kampanyaya adını ekle ve bu konferansa katılacak olan kendi ülkenin temsilcilerinden kalıcı ve ciddi bir biçimde internet özgürlüklerini kısıtlayacak olan bu değişiklikleri kabul etmemelerini talep et. Hemen şimdi kampanyayı desteklemezsen çok geç olabilir. Toplumun da sesini duyabileceği yepyeni bir sürece ihtiyacımız var. Devlet ve büyük şirketler tarafından tamamen kontrol altına alınacak bir internet ortamı, internetin temsil ettiği ve ortaya koyduğu en temel değeri kökünden sarsmak demektir. Herkes için ücretsiz erişim imkanı. İşte bu yüzden bir araya gelmemiz ve ülkelerimizin liderlerine ve uluslararası kurumlara internetin hepimiz için sağladığı özgürlüklere saygı göstermelerini ve bu tasarıya da dur demelerini istememiz çok önemli. Bu kampanyayı imzalayarak bu gereksiz ve kısıtlayıcı online düzenlemeye karşı tepki gösteren on binlerce kişinin sesine güç katacaksın diyerek destekçilerine sesleniyor. Eğer siz de bu kampanyaya destek olup imzanızı atmak isterseniz change.org/internetime-dokunma adresine girebilirsiniz. Bir diğer Change.org Türkiye kampanyası ise Kapadokya'dan. Kapadokya Rehberler Derneği, Çekül Ürgüp Temsilciliği, Kapadokya Explorer adına Ayça İşcan tarafından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın konusu Kapadokya'da hızla artan betonlaşma ve tarihi dokunun zedelenmesi. Ayça, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan jeolojik formasyonu ve tarih öncesi uygarlıklardan Osmanlı Devleti'ne kadar biriktirdiği kültürel özellikleriyle dünyada tek olan Kapadokya'da son yıllarda doğal ve tarihi dokuyu tahrip eden, görsel kirlilik yaratan yapılaşmaların hızla arttığını gözlüyoruz. Kapadokya'nın geleceği açısından son derece vahim sonuçlar doğurabilecek olan bu girişimler, siyasi görüşü ne olursa olsun yaşadığı çevreye saygılı her vatandaş tarafından kaygıyla karşılanıyor. Bizler Kapadokya'nın günden güne bir beton yığınına dönüşmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Bu amaçla Kapadokya Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar olarak bu olumsuz gidişe dur diyebilecek, daha bilinçli, daha duyarlı bir kamuoyu yaratabilmek için hukuki çerçeveler içinde çaba gösteriyoruz. Başta Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu olmak üzere bölgedeki yerel yönetimlerin ve Turizm Bakanlığı gibi yetkili kurumların dikkatini çekebilmek amacıyla bir imza kampanyası başladık. Kapadokya'da yaşıyor ya da yaşamıyor olabilirsiniz. Hatta Kapadokya'yı hiç görmemiş de olabilirsiniz. Eğer yaşadığınız dünyaya duyarlıysanız, çocuklarınıza ve bizlerden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsanız, Kapadokya'nın geleceği için bir imza vererek çabamıza destek olabilirsiniz diyerek destekçilerine sesleniyor. Eğer siz de desteklemek isterseniz change.org/Kapadokya şantiyesi adresine girerek imza atabilirsiniz. Change.org Türkiye'de başlatılan bir diğer kampanyanın konusu ise masa futbolu. daha yaygın adıyla Langırt. Kampanyayı başlatan Tarkan Yurduner'i Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1072 sayılı yasanın düzenlenmesini talep ediyor. Masa futbolunun 1900'lü yılların başında Avrupa kıtasında engelli kişiler düşünülerek üretilmiş ilk masa ile hayata geçen, günümüzde milyonlarca insanın ilgiyle seyrettiği, yüz binlerce lisanslı sporcusu olan bir spor dalı olduğunu söylüyor Tarkan. Ancak ülkemizde 1072 sayılı yasa ile kumar olarak görülmektedir. Ülkemizde spora destek vermek, gençliği spora teşvik etmek ve farklı yollara gitmesini engellemek için bu tip alternatif sporlar çok önem arz etmektedir. 1968 yılından beri 1072 sayılı yasa ile katledilmiş sporumuzu gençlere ve toplumumuza anlatabilmek, lisanslı sporcuların sayısını arttırmak, sporun önümüzdeki süreçte ülkemizde gelişmesini sağlamak ve uluslararası seviyede sporcular yetiştirmek için kampanyamıza destek istiyoruz diyerek destekçilere seslenen Tarkan'ın kampanyasına siz de destek vermek isterseniz change.org/masafutbolu adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Evet, programımızı İspanya'dan bir başarı hikayesiyle kapatalım. Kanarya Adaları'ndaki kardiyoloji servisinin kapatılmasını önlemek amacıyla Alejandro Serrano León tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Kanarya Adaları Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı. 2011 yılında kurulan Anne ve Çocuk Hastanesi'ndeki kardiyoloji cerrahi ünitesi, Kanarya Adaları'ndaki kalp hastası çocuklara hizmet vermek amacıyla kurulmuş. Kurulduğu günden bugüne pek çok bebeğin ve çocuğun hayatını kurtaran servis, hastaların uzun ve pahalı yollarla yarımadaya gitmesinin de önünü geçmiş. Yakın zamanda hastane yönetimine servisin 31 Aralık'ta kapatılacağı duyurulmuş. Bu adadaki kalp hastası çocuk ve bebeklerin tedavi için anakaraya gitmeleri ve yolculuk sırasında risk altına girmeleri anlamına geliyordu. Bizler devletin hangi şartta olursa olsun insanların sağlığı ve refahı için çalışması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden bu kampanyayı başlattım diyen Alejandro kısa zamanda kampanyasının sesini duyurmuş ve hastanedeki kardiyoloji servisinin kapatılması kararı geri çekilmiş. Umuyoruz Türkiye'de de bu gibi haklı kampanyalar yetkililerin ilgisini çeker ve aynen Ağoğlu Maslak 1453 projesinde Fatih Ormanı'nın kullanım haklarının Su ve Orman Bakanlığı tarafından iptal edilmesi gibi yetkililerin toplumun taleplerini ve sesini dinleyerek basiretli kararlar verirler diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlikler.